Thank you. Thank you. csak ezt hallottuk meg, akkor pont ezt az oldalt csinálunk. Viszont ezek a hangok nem tudom, nagyon élesek, szóval tisztában kéne. Hát most ez egy apró bateremet, hogy a szigetelés is elég. Tudom, de azt kéne, hogy ez az effekt szerintem ez legyen háttérben. Már is lehet kicsit. Tehát azt kéne, hogy... Azért van, mert előtte ültetek is. Igen, igen, de azt kéne, tehát szerintem, hogy ez, nem tudom, mi a koncepciótok, hogy ennek kéne a háttérben lennie. Titeket kéne elő hallani, meg a dobot.